ข้อความในอรรถกคุตกานิกายอิติวุตกะนะครับปุตตสูตรสูตรนี้เป็นหัวข้อบรรยายเรื่องไตรสรณคมนะครับของผมปีที่แล้วโน้นในข้อ252นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบท3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับโลกนะโลก3ประเภทว่างั้นนะ3จำพวกเป็นฉไหนคืออติชาตบุตรอนุชาตบุตรและก็อวชาตบุตรนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะอลามกคือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับไม่มีสรณคมไม่ถึงสรณคมแล้วก็ไม่มีศีล5นะครับส่วนบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายอติชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหละนะครับคือบุตรที่ดีเกินพ่อเกินแม่นะครับคำว่าดีเกินนี่ไม่ใช่แบบคำไทยที่กล่าวพูดเปรียบเปรยแต่หมายถึงดีด้วยคุณธรรมนะครับพ่อแม่นี้เป็นคนไม่มีสรณะคมอะไรเลยเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยนะครับศีล5ศีลอะไรก็ผิดหมดนะครับเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าลูกเนี่ยดีลูกเป็นคนที่มีสรณะคมนะครับมีศีลรักษาศีล5ได้อย่างบริบูรณ์นะครับลูกชนิดนี้เรียกว่าอติชาตบุตรเป็นลูกที่ยิ่งนะครับกว่าพ่อแม่นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อนุชาตบุตรเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีธรรมะอันงามนะครับคือพ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมนะครับส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นคนที่เกิดตามพ่อแม่นะครับประพฤติตามพ่อแม่หมดเลยพ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมลูกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมตามไปด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อวชาตบุตรเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะอันลามกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวชาตบุตรเป็นอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตร3จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก ถ้าพ่อแม่ก็เลวลูกก็เลวครับจะถือว่าเป็น ไม่เข้าหลักการอันนี้นะครับอันนี้ก็พวกเลวหมดเลยก็ไม่ต้องพูดนะคร ับ ไม่เชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรหรอครับคือตามพ่อตามแม่พ่อยังไงก็ลูกก็อย่างนั้น อันนี้เอาแบบพ่อแม่ที่ดีนะครับเอาพ่อแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างนะครับคืออย่างน้อยที่สุดก็เอาฝ่ายดีเอาไว้นะครับเลวไปหมดเลยก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักอย่างนะครับพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอติชาตบุตรและอนุชาตบุตรไม่ปรารถนาอวชาตบุตรซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูลนะครับคือบัณฑิตเนี่ยนะเขาต้องการลูกสองประเภทคือต้องการลูกที่ถึงไตรสรณคม มีศีลมีกัลยาณธรรมพอพูดถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับนึกถึงผู้การเลยผู้การเขาก็ปรารถนาอยากให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับเจริญรอยตามนะเจริญรอยตามคือหมายความว่ามั่นคงในสรณะแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบางทีเรายังคาดหวังไปถึงหลานอีกแม่มาดูกันฮะบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ปรารถนากันอย่างนี้แหละครับส่วนบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกบุตรเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นบุตรในโลกนะลูกแท้ๆก็คือลูกที่เป็นอุบาสกคือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยนั่นเองบุตรเหล่านั้นมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลผู้อบอ้อมอารีรู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลายเปรียบเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ข้อความในปุตตสูตรนะครับคำว่าบุตรนะครับบุตรนั้นหมายถึงลูกที่เกิดจากอกหรือว่าเกิดจากตนหรือแม้ลูกบุญธรรมก็ชื่อว่าบุตรนะครับคือว่าลูกของตัวแท้ๆหรือลูกที่เอามาเลี้ยงก็ชื่อว่าบุตรทั้งนั้นนะครับบทว่าสันโตนี่แปลว่ามีอยู่บทว่าสังวิชมานาโลกัสมิงความว่าหาได้ในโลกนี้ชื่อว่าสันโตเพราะว่ามีอยู่ชื่อว่าวิชมานาเพราะปรากฏแล้วบทว่าอติชาโตความว่าเกิดมาเหนือมารดาบิดาด้วยคุณของตนอธิบายว่ามีคุณสูงกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าพ่อกับแม่นะครับบทว่าอนุชาโตความว่าเกิดมาเป็นผู้ทัดเทียมแก่มารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณเสมอด้วยมารดาบิดาเหล่านั้นนะครับมีคุณธรรมเท่ากันเลยนะพ่อแม่มีคุณธรรมอย่างไรลูกก็มีคุณธรรมแบบนั้นบทว่าอวชาโตเกิดมาไม่เท่ามารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณธรรมต่ำกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นนะครับนะอติชาโตก็มีคุณมากกว่าพ่อแม่อนุชาโตก็มีคุณเท่ากับพ่อแม่อวชาโตก็เลวกว่าพ่อแม่นักนะครับก็บุตรผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์เอาแล้วว่าเป็นผู้ยิ่งกว่ามารดาบิดาเสมอด้วยมารดาบิดาและต่ำกว่ามารดาบิดาเพื่อจะทรงแสดงจำแนกคุณธรรมเหล่านั้นจึงทรงตั้งเป็นกะเถตุกัมมยตาปุจฉาคือประสงค์เพื่อจะตอบเองว่ากถันจะภิกขเวปุตโตอติชาโตโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นไฉนดังนี้นะครับแล้วก็ทรงปรารภนิเทศโดยนายเมียที่ว่าอิทาภิกขเวปุตตสะนะครับถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องเทียบนะครับว่านี่นะดีกว่าพ่อแม่นี้เท่ากับพ่อแม่นี้ต่ำกว่าพ่อแม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องเทียบครับนะเอาสรณคมและศีลนั่นแหละมาเป็นเครื่องเทียบวินิจฉัยในบทเมียที่ว่าณพุทธังสรณังคตานั้นนะครับก็คือกล่าวถึงเรื่องของไตรสรณคมดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าผู้มีคุณงามความดีเกินหมู่สัตว์ที่คนทั้งหลายรู้จักกันทั่วแล้วว่าพุทโธเพราะหมายเอาพระขันธสันดานที่ทรงอบรมแล้วนะครับความเป็นพระพุทธเจ้านี่นะครับหมายถึงขันธ์นะครับขันธ์คือนามขันธ์ทั้งหลายนะครับและรูปขันธ์ที่มีนามขันธ์เหล่านั้นนั้นเป็นสมุฏฐานที่ทรงอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีด้วยการบรรลุวิโมกข์อันยอดเยี่ยมนะครับคือบรรลุพระนิพพานนะครับมีพระญาณในธรรมะทั้งมวลที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิตหรือการบรรลุสัจญาณมีสัพพัญญุตญาณเป็นประทัดฐานนะครับตามความเข้าใจของผมน่าจะบอกว่ามีสัพพัญญุตญาณด้วยการบรรลุอริยสัจนี่เป็นเหตุใกล้ใช่ไหมครับนี่เป็นความเข้าใจนะถ้าเราเรียงโดยอรรถนะครับคือหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับที่เรียกว่าพุทโธเนี่ยนะหมายความว่าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีมาใช่ไหมครับพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็พระองค์ก็อบรมขันธสันดานอบรมแล้วก็บรรลุอริยสัจสี่พอแทงตลอดอริยสัจ4ก็เป็นเหตุใกล้ให้ได้สัพพัญญุตญาณ นะครับก็แปลว่าหรือการบรรลุสัจญาณมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นประทัดฐานนะครับแต่ตามความเข้าใจของผมหมายความว่าบรรลุสัจญาณก่อนนะครับ ซึ่งเป็นประทัดฐานคือเป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตญาณหมายความว่าบรรลุอริยสัจก่อนนะครับจึงได้สัพพัญญุตญาณไม่ทราบบาลีเป็นยังไงครับ สัพพัญญุตัญญาณปทัฏฐานังวาสัจจาภิสัมโพธิงอุปาทายะเนี่ยก็ที่เขาแปลก็ถูกแต่ที่อาจารย์แปลแบบนั้นมันก็ถูกครับถ้าลักษณะการแปลคงจะเอาอัฏฐาว่านะฮะ ครับผม อัฏฐาไม่ทราบเป็น ครับเพราะว่าอริยสัจนั้นถ้าเทียบตามญาณนะถ้าเทียบตามลำดับของการบรรลุแล้วนะครับต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก่อนนะครับพอบรรลุแทงตลอดอริยสัจได้อรหัตผลแล้วสัพพัญญุตญาณจึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอรหัตมรรคนี้เป็นประทัดฐานแห่งสัพพัญญุตญาณนะทีนี้อรหัตมรรคนั้นก็คือการแทงตลอดอริยสัจนะครับทีนี้พอพระองค์บรรลุสัพพัญญุตญาณอย่างนี้แล้วก็ได้อนาวรณญาณนะครับคือพยานที่ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรขัดขวางเลยนะสัพพัญญุตญาณนี่เป็นญาณที่รู้สรรพสิ่งอนาวรณญาณก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ที่เรียกว่าพุทโธนั้นนะครับหมายถึงผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้นะครับจึงเรียกว่าพุทโธสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพพัญญูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ชำนาญในพระธรรมทั้งหลายจึงทรงพระนามว่าพุทโธนะครับนะทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เรียกว่าขยายโดยอัฏฐะนะครับโดยเนื้อความนะครับก็ถ้ามองรวมๆแล้วก็มองไปที่พระองค์นั้นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองนะครับด้วยญาณะทั้งหลายแล้วก็หลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะครับคือตรัสรู้อริยสัจองค์ก็มีสัพพัญญุตญาณพอมีพระสัพพัญญุตญาณก็เป็นผู้ชำนาญในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะเอาพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมาประกาศเพื่อจะสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าโดยพยัญชนะแหละพุทธะโดยพยัญชนะเพิ่งทราบความตามในเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีความรู้มีความตื่นแล้วโดยปราศจากความหลับคือกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะนะครับคือมีความรู้คำว่ารู้ก็คือรู้อริยสัจนั่นเองนะครับตื่นแล้วก็ตื่นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ไม่มีความหลับคือกิเลสนะครับแล้วก็ไม่มีกิเลสเท่านั้นอย่างเดียวก็หาไม่ได้แม้แต่วาสนาก็ไม่มีนะครับความเคยชินความทางกายที่ไม่ดีความเคยชินทางวาจาที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ละได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านผู้เบิกบานโดยความเป็นผู้เบิกบานด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะนะครับนะหมายความว่าปราโมทย์ด้วยปัญญาใช่ไหมครับบันเทิงด้วยปัญญาว่างั้นเลยผ่องใสด้วยปัญญานะอยู่ด้วยปัญญาอย่างเดียวงั้นหรือว่าผู้ตรัสรู้สัจจะทั้ง4เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะก็ได้นะครับเพราะความที่ท่านตรัสรู้อริยสัจแล้วก็ตรัสรู้แบบสิ้นเชิงด้วยนะครับผู้ให้ผู้อื่นรู้ผู้ยังหมู่สัตว์ให้รู้ตามเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะนะครับหมายความว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุอริยสัจตามด้วยนะครับในชั้นต้นตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองก่อนหลังจากนั้นก็ยังเอาความรู้ในเรื่องอริยสัจนั้นมาเปิดเผยประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามสมจริงดังที่ท่านคือพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอัตถว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนะครับพอรู้อริยสัจทั้งหมดเลยนะครับทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอัตถว่าทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นนะครับเที่ยวปลุกมันนะเพราะฉะนั้นของเราเวลานึกถึงพุทโธก็พระองค์เนี่ยมาปลุกเราด้วยนะพุทโธเมื่อไหร่ก็พระองค์มาปลุกเราแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดแบบนี้ก็ได้นะครับคือที่ยิงเนี่ยคุณโดยคุณธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ปลุกหมู่สัตว์ใช่ไหมครับเราดูที่ว่าจะถูกปลุกหรือเปล่านะครับที่ก็ถูกปลุกแต่ไม่ตื่นมั้งทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงรู้ธรรมะทั้งปวงนะครับ คือไม่มีธรรมะใดที่พระองค์ไม่ทรงรู้เลยนะครับคือสัพพัญญูนะถามว่าสัพพัญญูรู้อะไรรู้สังขารทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็บัญญัติทั้งหมดสังคตธรรมอสังคตธรรมทั้งหมดนะครับรู้สรรพสิ่งเลยแหละทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงเห็นธรรมะทั้งปวงนะครับไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะครับธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะครับมากมายนะครับทำหนึ่งทำสองทำสามเป็นต้นนะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยพระองค์รู้ยิ่งหมดทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงเบิกบานแล้วนะครับเบิกบานเพราะว่าไม่ถูกความหลับคือกิเลสครอบงำทรงพระนามว่าพุทโธเพราะมีธรรมะกล่าวคือความสิ้นอาสวะนะครับสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสทั้งหมดเลยนะกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็ไม่มีแล้วในพระองค์นะครับทรงพระนามว่าพุทโธเพราะมีธรรมะกล่าวคือไม่มีอุปกิเลสเลยนะครับไม่มีความเศร้าหมองใดๆในจิตแม้แต่อย่างเดียวเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสีหน้าเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคก็ไม่เศร้าหมองนะครับพระองค์ก็มีความยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอัตถาว่าปราศจากราคะโดยส่วนเดียวนะครับไม่มีโลภะเป็นเหตุให้เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอะไรเลยสักอย่างทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอัตถาว่าปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าไม่มีหงุดหงิดนะครับถึงใครจะนั่งด่าพระองค์ขนาดไหนพระองค์ก็ยังมีจิตใจที่แช่มชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่หมดหงุดหงิดสักอย่างนะไม่มีโทสะทรงพระนามว่าพุทโธพระอัฏฐะว่าปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีอะไรลุ่มหลงเลยนะครับไม่ลุ่มหลงในอารมณ์สักอารมณ์เดียวเลยนะครับเนี่ยนะถ้าสำนวนของบางแห่งก็บอกว่าพระเถระบางรูปกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะครับชิงชังหรือโกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงนะโดยทั่วๆไปคนทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนั้นกันแต่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีราคะในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่ลุ่มหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะพระองค์กำจัดไปโดยส่วนเดียวไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าอุปนิสัยให้กิเลสเหล่านั้นเกิดเนี่ยได้ถูกตัดแล้วด้วยอริยมรรคทั้งหลายทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอาจถามว่าไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวนะครับกิเลสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่เว้นโลภะโทสะโมหะเพราะว่าโลภะโทสะโมหะได้กล่าวแล้วทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอาจถามว่าทรงถึงแล้วซึ่งเอกายนมรรคนะครับหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะทรงพระนามว่าพุทโธเพราะอาจถามว่าทรงเป็นผู้เดียวตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐนะครับที่พระองค์รู้ทรงบรรลุเนี่ยบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับบรรลุแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับไม่มีใครไปบอกไม่มีใครเป็นเพื่อนอะไรเลยนะครับตรัสรู้ผู้เดียวจริงๆทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงกำจัดความไม่รู้นะครับอวิชชาความไม่รู้เป็นทั้งหมดเนี่ยพระองค์กำจัดหมดแล้วเพราะทรงได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้แล้วนะครับและทรงพระนามว่าพุทโธนี้พระมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตสมณพราหมณ์เทวดามิได้ตั้งชื่ออันนี้ให้นะครับมิได้ทำให้มิได้ตั้งให้โดยที่แท้แล้วพระนามนี้เป็นวิโมกขันติกนามนะครับเป็นพระนามที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งการหลุดพ้นนะชื่อนี้ได้เพราะตรัสรู้ได้เพราะหลุดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระนามว่าพุทโธนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติคือบัญญัติที่ทำให้แจ้งพร้อมด้วยการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณณควงไม้โพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วนะครับคือเมื่อบรรลุเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดถึงความเป็นพระสัพพัญญูแล้วจึงได้พระนามว่าพุทโธนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงคุณธรรมของพระผู้มีพระภาคนะครับโดยส่วนหนึ่งโดยสักว่าพุทธะนะครับโดยเอาสัพพัญญูมาขยายเอาการละกิเลสเป็นต้นมาอธิบายนะครับว่าพระองค์นี้ละกิเลสอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นนัยยะอื่นก็เอามหากรุณาที่คุณเป็นต้นมาอธิบายด้วยนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่บอกว่าปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นเนี่ยนะครับปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นนั้นก็เน้นถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์แต่ว่าพุทโธตามศัพท์ตามพยัญชนะตรงนี้เน้นอธิบายพระบริสุทธิ์ที่คุณซะส่วนใหญ่นะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาที่คุณนะครับ เนี่ยนะอธิบายคำว่าพุทธเนี่ยเน้นอธิบายอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าภควาถ้าต่อด้วยภควาเนี่ยนะครับจะเห็นพระมหากรุณาธิคุณในเป็นส่วนมากนะครับเช่นจำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเป็นต้นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเอาว่าพุทโธศัพท์เดียวมานะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตินะครับบททั้งหลายเหล่านั้นก็เอามาแล้วนะครับเพราะว่านี้ก็หยิบเอาเฉพาะคำว่าพุทโธมาอย่างเดียวที่กล่าวว่าพุทธังสรณังคฉามินี่นะครับแต่บอกว่าอรหันตังสรณังคฉามิสัมมาสัมพุทธังสรณังคฉามินะครับอะไรนะอีกวิชาจรณะสัมปันนังสรณังคฉามินะครับสุขโตสรณังคฉามิอ่ะนะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบพิสดารไปเลยนะเอาทุกบททุกบททุกบทเลยนะอันนี้เจริญแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอรหังเนี่ยมีความหมายยังไงข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์นั้นแหละเป็นสรณะเนี่ยนะก็เจริญไปนะครับระลึกถึงก่อนว่าอรหังเนี่ยมีกี่ความหมายเสร็จแล้วข้าพเจ้าขอเอาพระอรหันต์นั้นแหละเป็นสรณะนึกว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างเราก็มาเรียบเรียงโดยหัวข้อที่เราได้ศึกษามาก็บอกเอาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหละเป็นสรณะนะครับวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาและจรณะที่มีในพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างก็ระลึกตามไปแล้วเอาพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมเหล่านั้นแหละเป็นสรณะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบพิสดารนะครับแต่ถ้าเอาย่อหน่อยก็พุทธังสรณังขะชามินี่แหละครับ ผมเคยได้ยินบทสวดอาจารย์นั่นพาสวดนะยาวชีวัง น ะพุทธังสรณังขะชามิก็ไปรอดินฮะ ครับผม จนตราบเท่าตลอดชีวิตอย่างเงี้ย เอาตลอดชีวิตเลยนะ ครับ คือผู้ที่จะถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับต้องมันตามระลึกนึกถึงคุณหรือว่าศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจให้ละเอียดให้เพียงพอเฉพาะข้อความตรงนี้นะครับเอาเฉพาะบทว่าพุทโธมาเอาเฉพาะคำว่าพุทโธมาเฉยๆเพราะจะขยายตามลำดับบทนะครับในคัมภีร์นี้ท่านจะขยายตามลำดับบทที่เรียกว่าพุทธังสรณังคตาเนี่ยนะหรือพุทธังสรณังคฉามิเนี่ยที่จริงแล้วไม่ต้องว่าพุทธังศัพท์เดียวก็ได้นะครับอรหันตังสรณังคฉามิก็ได้นะครับสัมมาสัมพุทธังสรณังคฉามิก็ได้นะครับโบราณนะเขามีบทสวดแบบนี้นะครับสังเกตได้จากอะไรนะยอดกันพระไตรปิฎกอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับเขาจะมีบทเหล่านี้นะถ้าหากว่าคนที่แปลได้นะครับเอาข้อความเหล่านั้นแล้วมาเพ่งให้ดีๆนี่นะครับมีอรรถมีรายละเอียดที่ควรแก่การพิจารณาเยอะนะครับเช่นสัมมาสัมพุทธังสรณังคฉามินะครับวิชชาจรณะสัมปันนังสรณังคฉามิสุขตังได้ไหมสุขตังสรณังคฉามิได้ไหมตามหลักไวยากรณ์นะครับสุขตังสรณังคฉามินะครับวิชชาจรณะสัมปันนังสรณังคฉามินะครับสุขโตหรือว่าสุขตังได้ไหมสุขตังสรณังคฉามินะครับสาธาเทวมนุษย์สานังสรณังคฉามิอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ไปทุกๆบททั้ง9บทหรือว่าจะเอาบทอื่นอีกก็ได้นะครับบทอื่นอีกที่เป็นไวยพจน์ของคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าดูได้จากเรื่องการลาสิกขานะครับในปาราชิกนะครับในปาราชิกสิกขาบทที่1เนี่ยนะครับขยายถึงไวยพจน์ของสัมมาสัมพุทโธหรือว่าไวยพจน์ของพระพุทธเจ้านี้ไว้หลายไหนมากนะครับในสมันตปาสาธิกาก็อธิบายไว้ละเอียดพอสมควรแล้วก็ในดีกาก็ยกข้อความที่เป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากอุบาลีวาทสูตรเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นทุกๆบทนะครับทุกๆบทเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ควรเอามาตามระลึกนะครับคือระลึกถึงคุณเหล่านั้นแล้วนะครับก็จะได้มองเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราก็ไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ดีจริงๆนะครับบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะทีนี้ขยายคำว่าพุทธเจ้าไปแล้วนะครับว่าพุทธะเนี่ยนะครับว่าขอบเขตแค่ไหนแต่ทีนี้ต่อไปว่าสรณะคำว่าสรณะเนี่ยนะคำว่าสรณะนั้นแปลว่าเบียดเบียนทุกภัยเป็นต้นนะครับคือเบียดเบียนทุกออกไปเบียดเบียนภัยทั้งหลายออกไปอธิบายว่าเบียดเบียนคือทำให้พินาศนะครับกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมด กำจัดอบายทุกข์ทุกอย่างนะครับอบายทุกข์อบายทุกข์มีหลายอย่างคือเปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่สามารถกำจัดอบายทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้ได้แล้วก็สังสารทุกข์ทุกในสังสารวัฏที่ไม่มีที่สิ้นสุดในข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกำจัดภัยทั้งหลายเหล่านี้ให้เราทั้งหมดเลยบทว่าสรณังคตานะครับที่ว่าถึงสรณะเนี่ยนะเป็นผู้ถึงคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายถึงคือครบได้แก่ซ่องเสพหมายความว่าเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์นี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสรณะคือทรงกำจัดภัยให้แก่เราได้นะครับทรงเบียดเบียนภัยทั้งหมดให้แก่เรานะครับกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดให้แก่เรากำจัดอบายทุกข์ทั้งหมดให้แก่เราแล้วก็พระองค์ทรงกำจัดสังสารทุกข์ทั้งหมดให้แก่เรานะครับพระองค์นี้ทรงเป็นคติคือเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับหมายความว่าพระองค์รู้สิ่งใดก็จะขอรู้ตามพระองค์สิ่งนั้นนะครับทรงเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้านะครับหมายความว่าถ้าหากว่าคนจะเดินทางเนี่ยนะโดยมากก็จะเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้นำทางเรียกว่าไกด์เป็นต้นหรือว่าคนที่รู้ทางนะชำนาญทางในสิ่งนั้นเราก็เหมือนกันเราเดินทางไปในสังสารวัฏอันนี้ขอเดินตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเดินพระองค์นี้เดินไปถึงแดนที่เกษมแล้วก็ปลอดภัยเราก็ขอดำเนินเดินตามพระองค์ไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเรานี้เอาพระองค์นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวหมายความว่าความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหลายเป็นไปอย่างไรก็ขอเอาพระองค์นี่แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ทำลายทุกข์ทรงจัดแจงประโยชน์เกื้อกูลเราทั้งหลายหรือว่าเราทั้งหลายรู้คือตรัสรู้ตามอย่างนี้นะครับขอรู้ตามขอตรัสรู้ตามพระองค์ทรงรู้สิ่งใดก็จะขอรู้สิ่งนั้นตามพระองค์ลักษณะนี้นะครับชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะส่วนผู้ถึงโดยนัยยะตรงกันข้ามตะกับนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเลยนะครับไม่เป็นอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือไม่ได้ถึงว่าพระองค์นี้สามารถกำจัดภัยให้แก่เราได้หรือว่าไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะพระองค์นี่ไปเบื้องหน้าแก่เราได้จริงเหรอนะครับหรือว่าเอ๊ะพระองค์นี่จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เราได้หรือเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือถ้าหากว่าไม่ยอมรับในลักษณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ถึงสรณะอย่างแท้จริงนะครับต่อไปนะครับบทว่าธัมมังสรณังคตาเนี่ยนะครับความว่าก็สภาพชื่อว่าพระธรรมเนี่ยนะคำว่าธรรมะเนี่ยนะพระธรรมนี่นะครับเพราะทรงไว้ซึ่งผู้บรรลุอริยมรรคแล้วทำให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนอยู่ไม่ให้ตกไปในอบายทั้ง4นะครับว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับปฏิบัติตามอริยมรรคบรรลุนิโรธเนี่ยนะครับปฏิบัติแบบนี้ไม่ตกไปในอบายแน่นอนพระธรรมนั้นโดยเนื้อความที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะได้แก่อริยมรรคและพระนิพพานคำว่าธรรมังสรณังคฉามิตรงนี้นะสัพพะธรรมะนี้สภาวะได้แก่อริยมรรคและพระนิพพานนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เราตถาคตกล่าวว่าล้ำเลิศกว่าสังคตะธรรมดังนี้นะครับก็บอกว่าความพิสดารก็ควรทราบดังต่อไปนะครับแล้วยังขยายเพิ่มเติมอีกว่าพระธรรมนี้ไม่ใช่ได้แก่อริยมรรคและนิพพานเพียงเท่านั้นที่แท้ได้แก่พระปริยัติธรรมพร้อมทั้งอริยมรรคอริยผลด้วยนะครับคือปริยัติมรรคอริยมรรคอริยผลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าธรรมะด้วยนะครับอย่างที่พระองค์ได้ทรงสอนฉัตตมานวกะมานพนะครับในคัมภีร์วิมานวัตถุในฉัตตมานวกะวิมานวัตถุว่าท่านจงเข้าถึงพระธรรมอันเป็นธรรมะคลายความกำหนัดเป็นธรรมะไม่หวั่นไหวไม่มีความเศร้าโศกอันปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่ปฏิกูลเป็นธรรมะไพเราะซื่อตรงเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกดีแล้วเพื่อเป็นสรณะคือที่พึ่งเถิดนะครับนี้พระพุทธเจ้าแนะนำเองนะครับแนะนำว่าธรรมังสรณังคฉามินะขอบเขตอย่างนี้นะก็บรรดาคุณธรรมเหล่านั้นนะครับมรรคอริยมรรคเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราคะวิราคะนะครับธรรมะเป็นเครื่องคลายกำหนัดเนี่ยนะครับให้ถึงธรรมะ ที่เป็นเครื่องคลายกำหนัดว่าเป็นสารณะท่านนี้หมายถึงอริยมรรคนะครับส่วนอริยผลหรือผลเนี่ยตรัสเรียกว่าอเนชังอโศกังแปลว่าไม่หวั่นไหวไม่มีความเศร้าโศกนี่นะครับหมายถึงอริยผลส่วนพระนิพพานตรัสเรียกว่าอสังคตธรรมคือธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นะครับได้4องค์ธรรมแล้วนะคือมรรคผลนิพพานนะครับ3คำสิเนาะ3คำคือมรรคผลนิพพานต่อไปคำที่4ว่าครับธรรมขันธ์ทั้งหมดที่ทรงจำแนกไว้โดยปิฎกทั้ง3เรียกว่าอัปปติกูลังไม่ปฏิกูลมัทุรังเป็นคำไพเราะปักคุณังซื่อตรงสุวิพัตตังทรงจำแนกไว้ดีแล้วพูดถึงซึ่งพระธรรมนั้นธรรมนั้นคืออะไรครับมรรคผลนิพพานและปริยัตินั้นนะครับว่าเป็นสรณะตามนัยยะที่กล่าวแล้วนะตามที่กล่าวแล้วกล่าวว่ายังไงกล่าวว่าเป็นสรณะคือกำจัดภัยนะครับเบียดเบียนทุกภัยหรือว่ากำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ภายในอบายกำจัดสังสารวัฏเนี่ยนะพระธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะครับแล้วก็พระธรรมนี้แหละเป็นคติเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งที่ทำลายทุกข์เป็นสิ่งที่จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลเราทั้งหลายเราทั้งหลายก็ขอตรัสรู้พระธรรมอย่างนี้แหละเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับเชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสรณะจึงจะเชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสรณะนะครับส่วนผู้ที่ถึงโดยนัยยะตรงกันข้ามจากที่กล่าวแล้วไม่ชื่อว่าถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเลยนะครับถ้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยนะครับจากตรงนี้ผมสังเกตดูนะไม่มีคำว่าปฏิบัติอยู่เลยพระธรรมนะธรรมังสรณังคัจฉามิตรงนี้นะครับมีแต่มรรคผลนิพพานและก็พระปริยัติธรรมทีนี้ทำไมครับจึงไม่มีคำว่าปฏิบัติอยู่ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมครับกุศลนั้นถามว่ากุศลนั้นเนี่ยเป็นอุปาทานขันธ์ใช่ไหมนะครับให้ผลยังมีผลไหมนะมหากุศลของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะครับมีผลไหมมีแล้วกิเลสยังอาศัยได้ไหมเป็นปัจจัยต่อกิเลสต่อไปได้ไหมได้เพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายของเราเนี่ยจึงเอาเป็นสรณะที่เรียกว่าสรณังคัจฉามิไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับอย่างกุศลจิตที่เกิดเมื่อเช้านี่เอาเป็นสรณะได้ไหมล่ะก็หมดไปแล้วนะครับกุศลจิตที่เกิดเมื่อวานก่อนกุศลเจตนาที่ปรารภศีลเป็นต้นที่เคยเจริญไปแล้วเนี่ยนะยังอยู่ไหมก็ไม่อยู่แล้วเอาเป็นสรณะได้ไหมล่ะนะครับก็ไม่ได้เพราะมันหมดไปแล้วอ่ะอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะกล่าวตามลักษณะของมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้จะบูชาพระองค์นะครับก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติอย่าบูชาด้วยอมิตรเพราะฉะนั้นเป็นบรรณาการที่เราจะบูชาพระรัตนตรัยนะครับการปฏิบัติของเรานะให้มองว่าเป็นเครื่องบรรณาการที่จะทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับต้องอนุวัตตามพระรัตนตรัยนะครับไม่ใช่ให้พระรัตนตรัยมาอนุวัตตามการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นบรรณาการของคนยากก็คือปฏิบัติทั้งหลายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็เอาพระธรรมเป็นหลักเข้าว่าไว้นะครับว่าพระธรรมนั้นแนะแนวว่าอย่างไรสอนว่าอย่างไรนะครับเอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาตรงนั้นเป็นประธานเป็นประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคนี้โดยส่วนทั่วไปก็จะเอาการปฏิบัติของตัวเองนี่เป็นประมาณเอะก็ต้องปฏิบัติสิโดยลืมไปว่าพระธรรมนะครับคือภาพปริยัตินั่นแหละครับเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราจริงๆคำว่าพระธรรมนี่นะครับที่โดยเฉพาะปริยัติเนี่ยคืออะไรครับก็คือคำสอนที่พูดถึงมรรคผลและนิพพานนั่นแหละนะครับที่บอกว่าพระธรรมได้แก่อะไรคือโลกุตระธรรมและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระธรรมนั้นเพราะฉะนั้นภาพปริยัติธรรมก็คือคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระธรรมหรือชี้ให้เห็นโลกุตระธรรมนั่นเองนะครับนะคำสอนที่ชี้โลกุตระธรรมเนี่ยนะคำพูดทั้งหมดเหล่านี้ของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าววาจาใดๆนะเรียกว่าพุทธพจน์วาจานั้นๆเรียกว่าพระปริยัติธรรมคำพูดทั้งหมดนั้นๆเป็นคำสอนเพื่อชี้ให้เห็นมรรคผลและนิพพานนะครับแบบที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกสรรตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับ ไม่งั้นธัมมังสรณังคัจฉามิก็จะคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะมีพระธรรมเป็นสรณะเนี่ยนะจะต้องทรงจำพระธรรมให้ได้นะครับทรงจำพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ให้ได้มากก็ตามน้อยก็ตามตามสมควรแล้วก็มีพระธรรมนั่นแหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับปฏิบัติตามพระธรรมนั้นยกตัวอย่างนะครับเราทรงจำมงคลสูตรได้มงคล38การไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ปฏิบัติได้ตามเนี่ยนะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะครับกำจัดภัยในอบายได้จริงๆกำจัดภัยในสังสารทุกข์ได้จริงๆเมื่อปฏิบัติตามนี้นะจะละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นได้จริงๆเชื่อว่าคำสอนเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วมีพระธรรมคือมงคล38เนี่ยนำไปในเบื้องหน้าอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งสูตรนะครับแต่นี้ก็เอาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ายกตัวอย่างหนึ่งสูตรว่าให้เห็นชัดเจนว่าปฏิบัติตามธรรมะไหนนะครับในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยต่อไปนะครับเชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยคือใครพระสงฆ์นี้เพราะประกอบด้วยความสม่ำเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐินะครับคือผู้ที่มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันพระสงฆ์นั้นโดยอัฏฐะโดยใจความก็ได้แก่ชุมนุมแห่งพระอริยบุคคล8จำพวกนะครับหมายเอาพระอริยะเท่านั้นนะครับที่เรียกว่าโดยสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะมุ่งไปที่พระอริยะนะครับไม่ใช่หมายถึงภิกษุมีกิเลสนะไม่ได้เน้นไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าพระอริยะก็ไม่ได้เอาองค์ใดองค์หนึ่งนะแต่เอาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลพระมหากัจจายนะเป็นต้นเมื่อมีอุบาสกเป็นต้นมาถึงท่านว่าเป็นสรณะท่านไม่ให้ถึงนะครับอย่าถึงอัตมาภาพเป็นสรณะเลยให้ถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์คือหมายความว่าถ้าพระสงฆ์เลยอย่าเจาะจงตัวท่านคนเดียวนะให้เอาทั้งหมดแหละที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ควรไปล็อกเอาไว้กับรูปใดรูปหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับเอาพระรัตนตรัยทั้งหมดเลยนะครับพระสงฆ์ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ก็เอาตามนั้นทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคล8จำพวกนะครับดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับฉัตตมานพนะครับในคัมภีร์วิมานวัตถุในฉัตตมานวกะวิมานวัตถุว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานอันบุคคลให้แล้วในพระอริยสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เป็นคู่แห่งบุรุษ4เป็นบุรุษบุคคล8เพราะเหตุได้เห็นธรรมะว่ามีผลมากท่านจงเข้าถึงพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นที่พึ่งเถิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผู้ที่ศึกษาเถรคถามาเป็นอย่างดีนะก็จะเห็นชัดว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นสรณะของเราผู้ที่นำหน้าเราเนี่ยเช่นท่านทั้งหลายเหล่านั้นแหละนะครับอย่าเอาบุคคลมีกิเลสในยุคนี้มาเปรียบแล้วเป็นสรณะเลยนะครับเสียหายมากนะครับบางคนนี้เนื่องจากศึกษาเรื่องสรณะไม่ดีก็ยังจะแอบอ้างอิงเอาตัวเองไปเป็นสรณะให้คนอื่นอีกนะครับน่าเกลียดมากนะครับผู้ถึงซึ่งพระสงฆ์นั้นว่าเป็นสรณะตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วชื่อว่าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะส่วนผู้ถึงโดยนัยยะตรงกันข้ามที่กล่าวมาแล้วไม่ชื่อว่าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพยายามจำกัดองค์ธรรมนะคนที่สวดอิติปิโสได้นะสำนวนนะคนที่สวดอิติปิโสได้นะครับแล้วเอาอรรถะของอิติปิโสทั้งหมดนะครับตั้งแต่อรหังจนถึงสวาขาโตสุปฏิปันโนมาพิจารณาให้ครบถ้วนแล้วนั่นแหละครับคือสรณะของเราจริงๆนั่นแหละคือที่พึ่งจริงๆของเรานะครับนั่นคือสรณะที่เกษมที่ปลอดภัยจริงๆผู้ใดเข้าใจในพระรัตนตรัยคืออิติปิโสได้เท่าไหร่สามารถตามระลึกได้เท่าไหร่ถึงได้เท่าไหร่ปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็ถึงสรณะเท่านั้นนะครับถึงสรณะเท่านั้นจริงๆนะสิ่งนี้เป็นสมบัติส่วนตัวจริงๆนะครับบุญประเภทนี้เป็นทิฏฐุชุกรรมนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครมานับถือตามได้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าอะไรครับพระพุทธเจ้านี้ผู้ประกอบด้วยคุณอย่างนั้นนะถ้าเขาไม่ตามเข้าใจในคุณเนี่ยนะครับจะถึงได้ยังไงเขาไม่เข้าใจคำสอนอะไรเลยซากอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าคำสอนพระองค์ดีอย่างเงี้ยก็จะให้นับถือยังไงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดียังไงก็ไม่รู้สักอย่างก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เราควรศึกษาคุณของพระรัตนตรัยคือของพระผู้มีพระภาคพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ให้เห็นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็มีพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการถึงไตรสรณคมต่อไปนะครับก็ในเรื่องการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสรณคมเพิ่งทราบวิธีนะครับวินิจฉัย8ประการนี่นะครับถ้ารู้จริงเรื่องไตรสรณคมนะต้องวิจัย8อย่างนี้ได้นะครับถ้าถามว่าสรณะคืออะไรสรณคมแค่ไหนใครคือผู้ถึงสรณคมเนี่ยนะพวกคำถามพวกนี้ต้องตอบได้นะครับคือสรณะสรณคมผู้ถึงสรณคมประเภทของสรณคมผลของสรณคมความเศร้าหมองของสรณคมการขาดของสรณคมว่าความผ่องแผ้วของสรณคมถ้าผมจะตั้งคำถามถามคำถามแรกสรณะคืออะไรนะแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสรณคมใครคือผู้ถึงสรณคมนะประเภทของสรณคมเนี่ยมีเท่าไหร่อานิสงส์ของการถึงไตรสรณคมมีอย่างไรความขาดสรณคมเนี่ยขาดได้เพราะอะไรนะครับทำยังไงสรณคมจึงเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรผ่องแผ้วเพราะอะไรนะครับเนี่ยทำไมจึงผ่องแผ้วเป็นต้นนะครับถ้าตอบได้ทั้งหมดเหล่านี้ก็แสดงว่าโอ้โหชัดเจนในเรื่องไตรสรณคมแล้วนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็เรียนต่อไปครับนะครับในปรมัตถทีปนีอธิบายไว้ชัดเจนเลยนะครับเชื่อว่าสรณะเพราะกำจัดนะครับสรณะเนี่ยเพราะกำจัดนะขาวกำจัดอะไรกำจัดทุกข์กำจัดภัยเป็นต้นนะครับนะสรณะเนี่ยนะอธิบายว่ารัตนะคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมขจัดภัยขจัดความหวาดกลัวขจัดทุกขติขจัดกิเลสทั่วไปได้คือยังภัยความกลัวทุกข์นะครับความหวาดกลัวความทุกข์ทุกขติกิเลสทั่วไปเนี่ยนะพระรัตนตรัยเนี่ยนะสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะการถึงสรณะนั้นนั่นแหละของผู้ถึงสรณะทั้งหลายคำว่าสรณะนี้เป็นชื่อของพระรัตนตรัยนั้นคำว่าสรณะเนี่ยนะครับเพราะกำจัดได้จริงๆนะครับกำจัดภัยให้แก่เราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอนัภัยคำว่าภัยนี่เป็นชื่อของความกลัวนะความน่ากลัวอะไรภัยอะไรบ้างครับชาติภัยชราภัยชราที่ภัยมรณะภัยเป็นต้นนะครับภัยในการติเตียนตนภัยที่เกิดจากผู้อื่นติเตียนเป็นต้นเนี่ยนะพระรัตนตรัยกำจัดภัยทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่เราได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้หันเข้าหาประโยชน์นะครับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ท่านจะกำจัดเราให้หมดแล้วก็หันให้เราเนี่ยหันเข้าหาประโยชน์นะครับและให้หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพื่อปัดนะพระองค์เนี่ยนะครับผู้เป็นศาสดาเนี่ยนะเรียกว่าให้หันหลังกลับจากความชั่วให้หันเข้าหาความดีนะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ฝึกเราอ่ะนะถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับม้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสารถีเป็นผู้ฝึกเรานะครับมาฝึกมาหัดเราทุกแง่มุมนะครับพระธรรมชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายได้โดยการให้ข้ามพ้นกันดารคือภพและให้ความสบายใจนะถ้ามีพระธรรมจริงๆเนี่ยนะครับพระธรรมจะช่วยให้เราพ้นจากภพอะไรบ้างครับเช่นกามภพทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอบายเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งภพ3หรือว่าความปลอดโปร่งโล่งใจนะครับปีติปราโมทย์ที่เกิดจากกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็จะได้อาศัยพระธรรมนี่แหละพระธรรมเนี่ยกำจัดภัยนะครับภายในภพทั้งหลายเนี่ยพระธรรมจะกำจัดให้ทั้งหมดนะครับพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยการทำผู้บำเพ็ญบุญน้อยให้ได้รับผลภัยบุญนะครับเช่นเราถ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยทำยังไงครับก็อัญเชลีกรณีโยก็ได้นะครับหมายถึงการกราบการอภิวาทนะครับการตามระลึกนึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นดอกไม้ของหอมเป็นต้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะบูชาก็โดยการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยประทีปโคมไฟเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อเป็นสังฆบูชาเป็นต้นเนี่ยนะครับนั้นก็ทำให้บุญเนี่ยมีผลภัยบุญนะครับเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงชื่อว่าเป็นสรณะดังที่บรรยายมาแม้นี้นะครับนี่คำถามแรกนะครับที่บอกว่าสรณะคำว่าสรณะเนี่ยนะครับเพราะ ขจัดภัยทั้งหมดเลยนะครับขจัดภัยขจัดความกลัวทุกข์ขจัดทุกขติขจัดกิเลสนะครับขจัดสังสารวัฏให้แก่เรานะนี่แหละครับคือสารณะทีนี้คำถามต่อไปว่าอย่างไรชื่อว่าสารณคมสารณคมเรียกว่าการถึงสารณะเนี่ยนะครับหมายเอาจิตตุบาทจิตตุบาทนี่แปลว่าการเกิดขึ้นของมหากุศลจิตนะครับที่กำจัดกิเลสด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นคือจิตนี่นะครับไปเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่มีคุณอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าจิตที่มีคุณอันนั้นเนี่ยสามารถกำจัดกิเลสคือราคะโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครับด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและความเป็นผู้ตระหนักในพระรัตนตรัยนั้นที่เป็นไปแล้วโดยอาการคือความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชื่อว่าสรณคมนะครับหมายความว่าชีวิตนี้จะขอเดินตามพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะแนะนำเราอย่างไรก็จะขอศึกษาตามขอเรียนรู้ตามขอปฏิบัติตามขอให้ท่านนำหน้าเถอะเราจะขอเป็นผู้ตามเหมือนกันเถอะขอเป็นผู้ซื่อสัตย์ภักดีต่อพระรัตนตรัยนี่แหละนะครับท่านจะบอกยังไงก็จะขอประพฤติปฏิบัติตามนั้นแหละนะจิตแบบนี้นะครับจิตที่ถึงสรณะแบบนี้ชื่อว่าสรณคมนะครับหมายเอาจิตนะครับไม่ใช่หมายเอาคำพูดเฉยๆนะครับหมายเอาจิตที่เป็นเหตุให้กล่าวคำพูดเหล่านั้นนั่นแหละสัตว์ผู้พร้อมเพียงด้วยพระรัตนตรัยชื่อว่าถึงสรณะนะครับเนี่ยนะคือผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะผู้นั้นแหละชื่อว่าถึงพร้อมด้วยพระรัตนตรัยหรือว่าผู้ถึงสรณะจริงๆเนี่ยนะครับเข้าถึงด้วยจิตตุบาทมีประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้ว่ารัตนะทั้ง3นี่เป็นของเรานะครับเป็นของเราจริงๆนะครับพุทโธเมหน้าโถว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานั่นเองนะครับอีสานก็ว่างั้นนะพุทโธเมหน้าโถว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราว่างั้นนะบอกว่าพุทโธเมหน้าโถนะครับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานะสำนวนภาคต่างว่างั้นเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่นะครับเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรานะครับรัตนะทั้ง3เหล่านี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราดังนี้ก็ได้นะครับที่พึ่งของเราคือกำจัดภัยทุกอย่างให้แก่เรานะครับเรามีพระรัตนตรัยหรือว่าพระรัตนะทั้ง3อย่างนี้แหละนำหน้าเราไปนะครับข้อ2กับข้อ3แตกต่างกันนะครับข้อ2เนี่ยหมายเอาจิตข้อ3หมายเอาสัตว์ข้อ1หมายที่พระรัตนตรัยนะครับข้อ1หมายถึงองค์ของพระรัตนตรัยข้อ2หมายถึงจิตที่ถึงพระรัตนตรัยข้อ3หมายถึงผู้ถึงนะครับหมายถึงสัตว์บุคคลที่เรียกว่าโดยบัญญัติเนี่ยนะครับทีนี้ว่าโดยประเภทนะครับโดยประเภทนะครับว่าประเภทก็คือการจำแนกนั่นเองสรณคมเนี่ยมี2อย่างนะครับคือโลกิยะสรณคมและโลกุตระสรณคมใน2อย่างนั้นนะครับโลกุตระสรณคมเนี่ยโดยอารมณ์นะครับเป็นสรณคมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโลกุตระนะเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะครับไปถึงก็ฟังธรรมแล้วแทงตลอดโสดาปัตติมรรคก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะขณะนั้นนะโดยกิจย่อมสำเร็จเพราะพระรัตนตรัยแม้ทั้งสิ้นนะครับนะย่อมสำเร็จเนี่ยนะครับเพราะพระรัตนตรัยทั้งหมดจะมีได้แก่ผู้เห็นสัจจะด้วยการถึงสรณะด้วยการตัดขาดอุปกิเลสในขณะแห่งมรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจเนี่ยนะครับในขณะไหนก็ตามผู้นั้นเนี่ยชื่อว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยนะครับเพราะตัดขาดอุปกิเลสแต่อย่าลืมนะไปศึกษาให้ดีนะครับว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับผู้ที่แทงตลอดอริยสัจลักษณะนั้นแหละครับนะเรียกว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆนะครับอันนี้แบบโลกุตระสรณคมส่วนโลกิยะสรณคมเนี่ยนะครับอารมณ์ของโลกิยะคือเป็นสรณคมมีพุทธาที่คุณเป็นอารมณ์หมายความว่ามีคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมมีคุณของพระสงฆ์นั่นแหละครับเป็นอารมณ์ย่อมสำเร็จแก่ปุถุชนทั้งหลายด้วยการถึงสรณะและด้วยการข่มอุปกิเลสไว้นะครับหมายความว่าจิตที่น้อมไปถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ในขณะนั้นจิตก็ไม่เป็นไปกับบาปอกุศลทั้งหลายโลกิยะสรณคมนั้นโดยความหมายของสรณะตรงนี้ได้แก่การได้เฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับตัวศรัทธาที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับลักษณะหนึ่งคือของ การถึงไตรสรณคมหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับเป็นมูลนะครับศรัทธาอันนี้ต้องมีปัญญาเนี่ยนะครับเป็นเหตุปัจจัยนะครับไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆนะครับเป็นศรัทธาที่มีความเห็นที่ถูกตรงเนี่ยนะครับเป็นรากเหง้าถ้าในบุญญกิริยาวัตถุ10ก็เป็นทิฏฐุชุกรรมนะครับทิฏฐุชุกรรมในบุญญกิริยาวัตถุ10นะครับเพราะฉะนั้นเป็นศรัทธาที่มีปัญญาประกอบนะครับเป็นศรัทธาที่มีปัญญาประกอบแล้วก็เป็นความเห็นที่ถูกเป็นความเห็นที่ตรงนะครับลักษณะที่กล่าวนี่เรียกว่าประเภทของสรณคมนะครับมี2 อย่างนะโลกิยะกับโลกุตระโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์โลกิยะนั้นมีพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์นะครับเป็นศรัทธามีปัญญาเป็นมูลแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทที่ถูกชุกรรมที่เคยกล่าวไปแล้วครั้งก่อนโน้นนะครับในการพูดถึงบุญญกิริยาวัตถุสูตรนะครับที่เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้โลกิยสรณคมนี้นั้นนะครับเป็นไปแล้วโดยอาการ4อย่างนะครับคือ1อัตตสันนิยาตนะการมอบกายถวายตนนะอย่างหนึ่งนะครับ2ตัปปรายณะความมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า3สิทธสภาวูปคมนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์4ปณิปาตะการนอบน้อมนะครับนะลักษณะของไตรสรณคมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับในอาการ4อย่างนั้นการพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าอัตตสันนิยาตนะเรียกว่าเป็นการมอบกายถวายชีวิตเลยนะครับมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถ้าหากว่าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วทำตัวยังไงต่อไปนะครับจึงจะคู่ควรกับการบูชาครับนั่นแหละแค่ไหนครับทำตัวแค่ไหนจริงกับหมาก็นี่แหละครับบูชาเนี่ยครับก็บูชาอย่างชั้นต้นก็อมิสบูชาใช่ไหมครับถ้าปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเป็นคารวาสก็ปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลธรรมของคารวาสหรือตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทนั่นแหละครับจึงจะเชื่อว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์จริงๆถ้าเป็นสัมมเนนก็อยู่ในศีลของสัมมเนนถ้าเป็นพระภิกษุก็อยู่ในจตุปาริสุทธิศีลแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาททั้งหมดนั่นแหละครับทำตามลักษณะนี้นี่แหละชื่อว่าอัตตสันนิยาตนะไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดในลำคอหลั่งออกมาราดรถพระเจดีย์อะไรไม่ใช่นะครับนะหรือว่าไปจุดไฟเผาก็ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงปฏิบัติบูชานั่นเองนะครับว่าจะขอปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเลยนะครับหมายความว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเจริญกุศลนั้นๆเพื่อเป็นพุทธบูชาลักษณะนี้เนี่ยนะครับจึงเรียกว่าอัตตสันนิยาตนะมอบกายถวายตนหรือว่ามอบกายถวายตัวเป็นพุทธบูชาเลยนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปจะขอปฏิบัติตามโอวาทตามพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำทุกประการนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับข้อ2ว่าความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยคือความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าตัปปรายณะนะถ้าพูดในลักษณะนี้นะครับมาชีวิตของเราเนี่ยนะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งนี้อย่างไรคำสอนกล่าวถึงสิ่งนี้อย่างไรพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้กับเรื่องนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเราจะเดินทางไปไหนสักแห่งเนี่ยนะครับก็นึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพระธรรมคำสอนกล่าวไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไรเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งจะรู้จักใครสักคนหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านตรัสไว้อย่างไรพระธรรมคำสอนแสดงไว้อย่างไรพระสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเราก็เอาแบบนี้เอานะครับเรียกว่ามีพระรัตนตรัยนำหน้าเลยนะครับเอานำหน้าจริงๆเลยนะลักษณะนี้ทีนี้ต่อไปนะครับสิทธสภาวูปคมนะนะถ้าถึงความเป็นสิทธิ์ล่ะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์อย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นอันเตวาสิทธิ์คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอเป็นศิษย์ว่างั้นเถอะเป็นศิษย์ก้นกุฏิเลยว่างั้นเถอะท่านว่าไงก็เอาปฏิบัติตามเรียนตามนะครับเกรงใจพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดและเกรงใจพระธรรมเป็นที่สุดเกรงใจพระสงฆ์เป็นที่สุดเลยนะครับนะไม่ขอเกรงใจใครอีกแล้วเอาพระพุทธเจ้าเขาว่านะครับผมมาทำให้นึกถึงโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยเที่ยวเกรงใจคนโน้นเกรงใจคนนี้มานั่งนึกทีหนึ่งนะเออนี่นะถ้าเรารู้สึกเกรงใจพระพุทธเจ้าเท่านี้นะได้ดีไปนานแล้วนะครับนะเราเคยเกรงใจใครไหมเราลองนึกดูนะคนนี้เราก็เกรงใจคนโน้นเราก็ไม่ค่อยสบายใจเป็นต้นเนี่ยนะดูเกรงใจเขาไปหมดเกรงใจไปจนแหมมันโทสะนะมันวิตกกังวลไปหมดเลยนี่ถ้าหากว่าเราการเกรงใจแบบนี้เรียกว่าแคร์ใช่ไหมครับสมัยใหม่เขาใช้คำว่าแคร์นะทีนี้เออนี่นะถ้าเราเกรงใจหรือแคร์พระพุทธเจ้าขนาดนี้นะโหได้ดีไปนานแล้วนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งกันนั้นมาก็ตั้งใจว่าเราจะเกรงใจพระพุทธเจ้าที่สุดนะครับนะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรนะครับนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีก็จะขอแก้ไขนะครับจะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็จะสำรวมระวังต่อไปถ้าผิดถ้าพลาดก็จะเห็นพยายามเห็นโทษนั้นโดยความเป็นโทษแล้วจะสำรวมระวังต่อไปเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคนั้นนะครับทรงตรัสเอาไว้แล้วนะครับลักษณะนี้เรียกว่าสิสภาวูปคมนะขอเป็นก้นกุฏิเลยนะครับมันขอเรียนตามนี่แหละครับนะสรุปนะถ้าพูดอย่างนี้นะพระไตรปิฎกต้องไปอ่านทั้งหมดนะครับเพราะท่านสอนไว้อย่างนี้นี่นะครับไม่เรียนของท่านได้ยังไงอ้าวบอกว่าถือนับถือท่านเป็นสารณะนะครับนะถ้านับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะอย่างนี้นี่นะครับการวิจารณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็ระวังเหมือนกันนะครับวิจารณ์พระธรรมแล้วก็วิจารณ์พระสงฆ์เหมือนกับที่วิจารณ์พระอานนท์เมื่อกลางวันที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้กล่าวไปเช่นนั้นนะครับลักษณะนั้นเนี่ยเสียหายมากนะครับนะว่าถ้าวิจารณ์พระรัตนตรัยแบบนั้นเนี่ยเสียหายแล้วนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจจริงๆผมมาเดินคิดเมื่อกลางวันนี้ว่าเออนี่นะคนอย่างนี้นะขนาดพระอานนท์เนี่ยท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะเขายังตำหนิพระอานนท์เลยเนี่ยนะใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะครับโอ้โหเดินรอบพระคันธกุฏิวันละ9รอบหรือซ้ำไปนะครับแล้วพระอานนท์ก็เข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะครับยังบอกว่าเออพระอานนท์เนี่ยนะครับฟังมากเกินไปเหมือนกันเออน่าคิดนะครับว่าเออสัตว์ทั้งหลายนี่ขนาดนี้จริง ๆพระไตรปิฎกนี่มีมาได้ก็เพราะอานนท์เป็นผู้ทรงจำเอาไว้ไหมคร ับ ครับผมก็ไม่เห็นคุณนะครับก็ยังนึกตำหนิโอ้โหนะครับคือทำให้เห็นว่าเอออปสุตตะบุคคลเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ไม่ได้เรียนนะครับที่ไม่รู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรส่องเสพอะไรไม่ควรส่องเสพนี่นะครับน่ากลัวจริงๆนะครับภารชนทั้งหลายนี่น่ากลัวนะครับของเราเองถ้าเป็นภารชนแบบนั้นพระอริยะท่านคงกลัวเราเหมือนกันนะครับ ขอโอกาสครับพระนนท์ท่านได้บรรลุทั้งโสดาบันทั้งพระอรหันต์ไปจบเรียบร้อยแล้วคนที่ตำหนิติเตียนท่านยังไม่ได้อะไรสักอย่าง ครับยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่ความเร่าร้อนด้วยกิเลสแต่ละวันแต่ละวันนะครับอยู่ด้วยความวิตกกังวลไม่รู้ว่านอนหลับสนิทหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะคนที่กล่าวที่ว่าเนี่ยนะครับที่จริงเขาก็มีอุปการะคุณกับผมนะคนที่ว่าเนี่ยนะนะครับเคยทำบางอย่างให้ผมเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าปณิปาตะนะการนอบน้อมอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอกระทำการอภิวาทการต้อนรับการอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่วัตถุทั้งสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าปณิปาตะนะถ้าจะกราบก็จะขอกราบพระพุทธเจ้าถ้าทำพระสงฆ์นี่แหละถ้าจะต้อนรับก็จะขอต้อนรับพระรัตนตรัยนี่แหละถ้าจะทำอัญชลีกรรมก็จะอัญชลีกรรมแก่พระรัตนตรัยถ้าสามีจีกรรมคือประพฤติชอบประพฤติชอบคืออะไรครับการกราบการไหว้การต้อนรับการเชื้อเชิญเป็นต้นเนี่ยนะก็จะทำแก่วัตถุสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่แหละชื่อว่าปณิปาตะนะครับจริงอยู่ผู้ทำการสี่อย่างเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นอันถือเอาสรณคมแล้วทีเดียวนะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้นะสำรวจตัวดูนะครับ1อัตตสันนิยตนะมอบกายถวายชีวิตโดยการปฏิบัติตาม2ตัปปรายณะ มีพระพุทธรัตนตรายเนี่ยนำหน้าไปในทุกอารมณ์สามขอเป็นศิษย์เรียนแต่คำสอนเหมือนกันเถอะเรียนของพระรัตนตรายนี่แหละสี่ขอนอบน้อมกราบต้อนรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมอยู่ในพระรัตนตรายนี่แหละถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้เรียกว่ามีสรณะนะครับเนี่ยนะถ้าทำทั้งสี่อย่างก็แจ๋วนะครับบริบูรณ์นะสาธุอีกประการหนึ่งพึงทราบการมอบกายถวายตนอย่างนี้นะครับอัตตสันนิยตนะเนี่ยนะแม้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอสละตนสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้านะไปถือดาบเฝ้าพระเจดีย์เลยใช่ไหมครับโอ้ไปถือดาบเฝ้าเรือนโพเลยใช่อย่างนั้นนะครับนะก็คือจะขอสละชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นต้นนั่นเองนะครับเพื่อพระองค์สอนยังไงก็จะไปทำตามนั้นแหละว่างั้นเถอะสละชีวิตปฏิบัติเอาชีวิตนั่นแหละเป็นประมาณเป็นกฎเกณฑ์ว่างั้นเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อพระธรรมเพื่อพระสงฆ์ทั้งตนทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณว่างั้นเถอะเป็นอันข้าพเจ้าสละแล้วทีเดียวนะนะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอพระพุทธเจ้าจงเป็นที่ระลึกเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเร้นทุกภัยของข้าพเจ้านะครับลักษณะนี้นะครับพระองค์เนี่ยโหจะกำจัดภัยนะครับทั้งหมดให้แก่เราชีวิตของเราทั้งหมดพระรัตนตรัยนี้แก้ปัญหาให้เราทั้งหมดนะครับยอมรับในลักษณะนี้นะครับแต่อย่าลืมนะโอ้ถ้าไม่เป็นพระหูสูรแล้วจะทำได้ยังไงนะครับถ้าไม่ศึกษาเรียนมากจริงๆนะครับจะถึงท่านได้ยังไงนะครับนะของดีๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความรู้ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยนะใช้คำว่ารัตนะรัตนะเนี่ยนะครับเพราะเป็นของใช้สอยของคนมีบุญจริงๆนะครับถ้าคนไม่มีบุญไม่มีสติปัญญาเป็นต้นก็ยากที่จะได้ใช้สอยเท่านั้นขอยกตัวอย่างนะเหมือนอิทธิรัตนะจักรรัตนะช้างแก้วม้าแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะครับต้องเป็นคนมีบุญมีความสามารถจึงจะได้ใช้สอยรัตนะทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ก็เป็นสรณะนะครับเป็นของดีเป็นของประเสริฐคนที่ต้องมีบุญมีสติมีปัญญานะครับรักความจริงนะครับจึงจะได้ใช้สอยสรณะทั้งหลายเหล่านี้นะครับคำว่าใช้สอยคือได้ตามระลึกถึงได้กราบได้ไหว้ได้บูชาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเข้าถึงความเป็นศิษย์นะครับตัวอย่างเหมือนการเข้าถึงสรณะของพระมหากัสสปะเถระอย่างนี้ว่าเราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสุคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโอ้หนึ่งศาสดาสุคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคนะครับพระมหากัสสปะนี่ยอมรับว่าท่านเก่งมากนะครับพบแล้วท่านเข้าใจได้ทันทีในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าถึงความเป็นศิษย์อย่างนั้นแหละครับแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนโดยการบวชโดยการให้โอวาทสามข้อนะครับวันหนึ่งเข้าไปตั้งหิริโอตตัปปะอย่างแรงกล้านะครับในภิกษุทั้ง3ปูนคือปูนเถระปูนมัชฌิมะแล้วก็ปูนนวกะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟังสิ่งที่เป็นกุศลก็จะเงียบโสดลงสดับนะครับในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ข้อสุดท้ายครับจะไม่ละกายคตาสตินะครับจะบำเพ็ญกายคตาสติอันสงหรคตด้วยความสำราญอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้โอวาท3ประการนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นศิษย์จริงๆนะครับต่อไปนะครับเพิ่งทราบความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนการถึงสรณะของอลวกยักษ์อย่างนี้ว่าข้าพเจ้านั้นจักออกจากบ้านไปสู่บ้านออกจากเมืองไปสู่เมืองเที่ยวนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีนะครับคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนเป็นต้นนั่นเองนะครับนะอลวกยักษ์นี่เขาโอ้พระพุทธเจ้านี่กว่าจะสอนเขาได้เนี่ยยากน่าดูเหมือนกันแต่ทีนี้พอสอนได้แล้วโหเชื่องจริงๆอ่ะนะสำนวนอ่ะนะเชื่องจริงๆบอกว่าจะไปที่ไหนก็จะตามกราบตามไหว้อย่างนี้แหละนะครับจะขอติดตามกราบตามไหว้ตามระลึกตามบูชานี่แหละนะครับเอาขนาดนั้นเลยนะครับก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตามกราบนะครับไม่ใช่ว่านำหน้าไปแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรให้ท่านเสียหายไม่ใช่นะครับตามกราบตามไหว้ทำให้นึกถึงหมอคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้เขาไม่อยากไปเราอังกฤษทำไมบอกว่าไม่มีพระเจดีย์อย่างนั้น หมอนี่เก่งกันนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปที่ไหนนะเขาจะระลึกถึงก่อนนะเจดีย์ใช่ไหมงั้นก็ต้องไปเที่ยวกราบนมัสการพระเจดีย์เนี่ยนะครับเขามีศรัทธานะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับก็เป็น มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างน้อยๆที่สุดสถานที่จะไปก็คือมีนิมิตแห่งพระรัตนตรัยนะครับเป็นพุทธเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะครับครับเป็นโคจรสัมปชัญญะไปถ้าจะไปอยู่วัดไหนก็ถามมีพระไตรปิฎกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมพระวินัยเป็นต้นไหมเนี่ยนะครับก็จะได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไปทำไมไปกราบไปไหว้ไปนอบน้อมไปทำบุญเป็นต้นนี่แหละนะครับไปขอฟังไปขอเรียนรู้เป็นต้นนะครับลักษณะนี้ชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนการนอบน้อมพึงทราบอย่างนี้ว่าครั้งนั้นแหละนะพรหมายุพราหมณ์ลุกจากอาสนะแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าซบเสียนแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าจุ่มพิษพระบาทของพระองค์ด้วยปากใช้มือนวดพระบาทและประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าพรหมายุพราหมณ์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าพรหมายุพราหมณ์คือเขานอบน้อมจริงๆนะครับเขามีอายุ120ปีนะครับเป็นคณาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทีนี้เขาไปกราบซบเศียรนะครับใช้มือนวดใช้ปากจูบประกาศชื่อประกาศโทษลักษณะเนี่ยบ่งถึงว่านอบน้อมจริงๆนะครับสำนวนนะแทบจะเอาศีรษะอยู่ใต้เท้านะครับเอาขนาดนั้นเลยลักษณะของการนอบน้อมจริงๆนะครับนะตัวอย่างของการถึงไตรสรณคมแบบนอบน้อมก็การนอบน้อมนั้นมีอยู่4อย่างด้วยสามารถแห่งการเป็นญาติ1ความกลัว1เป็นอาจารย์1เป็นทักขิณยะบุคคล1นะครับใน4อย่างนั้นการถึงสรณะมีด้วยการนอบน้อมพระทักขิณยะบุคคลไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นนะครับไม่ใช่โอ้โหนอบน้อมว่านี้ญาติเรานะนี้กลัวแหมกลัวเลยไหว้ซะหน่อยนะครับหรือว่านี้อาจารย์เราไม่ใช่นะครับฉะนั้นจะต้องท่านเนี่ยเป็นผู้เลิศที่สุดนะครับนะพุทโธมังคละสัมพุทโธครับที่ประทุตโมนะครับผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้านะครับเป็นต้นนั่นเองมันก็คือเนี่ยนะครับนอบน้อมในลักษณะนั้นนะครับในบทสวดที่สวดกันเนี่ยนะที่จริงนะผมมาได้รับคำสวดที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายเรียบเรียงให้คนของแต่ละจังหวัดเข้าสวดกันเข้าทำกันเนี่ยนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จริงนะถ้าหากว่าเขาเข้าใจความหมายของบทสวดบทกล่าวบทอะไรของเขานะเป็นอย่างดีแล้วเขาก็ไม่เสื่อมจากพระรัตนตรัยแล้วนะแต่ตอนนี้เขาจำได้แต่บาลีแต่อัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่างเช่นวันที่เราไปทอดกฐินวันนั้นนะฟังดูเขาสวดตอนที่เขาจะลากลับบ้านนะครับนะบทสวดแต่ละบทเท่งเขาเนี่ยนะครับมีการวันทาเป็นต้นมีการขอขมาพระรัตนตรัยมีการสวดชื่นชมคุณของพระรัตนตรัยโดยประการต่างๆแต่ว่าน่าเสียดายเขาได้แต่บาลีนะครับหมายความว่าได้แต่พยัญชนะถ้าได้อัฏฐะด้วยนะครับจะดีอย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นภาระของอาจารย์มหานะช่วยสงเคราะห์เขาหน่อยนะครับครับนั่นแหละผมก็อัดเชษนาแล้วนะครับนะครับต่อไปว่าเพราะว่าคนจะถึงสรณะด้วยอำนาจแห่งคุณที่ล้ำเลิศของพระรัตนตรัยนั่นเองจะขาดก็ด้วยสามารถแห่งการยึดสิ่งอื่นว่าประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นผู้ใดไหว้ด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์เป็นทักขิณยะบุคคลผู้เลิศในโลกสรณะเป็นอันผู้นั้นถือเอาแล้วนะครับส่วนผู้ไหว้โดยสำคัญว่าเป็นญาตินะไปกราบไปไหว้ใครว่าเออนี่ญาติเรานะแล้วก็โอ้โหเป็นภัยเป็นอาจารย์ถ้าไม่กราบเนี่ยนะมีภัยแน่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับก็กราบซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเป็นอาจารย์ก็หาชื่อว่าถึงสรณะไม่นะครับ ขออนุญาตบางเทศก็บอกว่าเอเราเนี่ยมันเป็นหลานเป็นญาติของพระราหุลอย่างเงี้ยนะ ก็ให ้กรณี ในกล่าวถึงเหตุแห่งความเพียรนะครับก็อธิบายในลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ว่าเออเราเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อนะเนี่ยนะเป็นพ่อคือเป็นผู้เลิศเนี่ยนะมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นปู่มีพระราหุลพัทธะเป็นพี่นะครับมีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เราจะมาขี้เกียจขี้คร้านอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับก็คนละนายกันแต่ก็บ่งถึงว่าผู้ที่มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยนะครับเมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงสรณะอย่างนี้เมื่อไหว้ญาติผู้แม้บวชในสำนักเดียรถีทั้งหลายด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นญาติของเราสรณะย่อมไม่ขาดจะป่วยกล่าวไปยายถึงสรณะของผู้ที่ไหว้ผู้ที่ไม่ได้บวชในสำนักของเดียรถีเป็นต้นนะครับ คือผู้ที่สมมติว่าไหว้คนคริสต์ไหว้คนอิสลามหรือไหว้คนศาสนาไหนๆก็ไหว้ในฐานะเขาเป็นญาติเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหว้ในฐานะเป็นสรณะอะไรอย่างนี้สรณะก็ไม่ได้ขาดอะไรหรอกครับเมื่อไหว้พระราชาเพราะกลัวก็เป็นเช่นนั้นคือสรณะไม่ขาดเพราะว่าพระราชานั้นเมื่อไม่ไหว้คงจะทำอนัตถะให้ก็ได้นะครับไม่ไหว้เดี๋ยวสังเคียนแย่เลยเพราะผู้ที่เป็นพระราชานะครับเป็นผู้ที่ราษฎรบูชากราบไหว้เนี่ยนะดังนี้อันหนึ่งเดรัจฉีผู้ให้การศึกษาศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะไหว้สรณะก็ไม่ขาดประเภทของสรณคมพึงทราบด้วยประการดังพันนามาชนีเพราะฉะนั้นเช่นลูกหลานที่ไปเรียนตามโรงเรียนของศาสนาต่างๆนะครับเป็นต้นเนี่ยนะคือเรียนวิชาการทางโลกไม่ได้ไปเรียนวิชาศาสนาแต่ทีนี้ก็กราบไหว้ในฐานะเขาเป็นครูอาจารย์ในสรณะก็ไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าโอ้นี่ยอดแล้วสุดยอดอยู่เท่านี้แหละนั่นน่ะขาดแล้วนะครับ ก็ปกติก็เข้าไม่ถึงแล้วจะขาดได้ยังไงล่ะครับ มันขาดตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยมีเลยจะขาดได้ยังไงไม่ได้ผูกเลยนะจะขาดได้ยังไงนะไม่ได้ถึงแล้วจะขาดได้ยังไง ครับ ก็เป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันก็ในสรณคม2อย่างนี้โลกุตระสรณคมมีสามัญญผล4เป็นวิบากนะครับเป็นวิบากผลคือเป็นอานิสงส์นะครับมีความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งมวลเป็นอานิสงส์ผลสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะนะว่างั้นนะนั่นเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดนะครับเพราะว่าเมื่อเขาถึงสรณะอย่างนี้แล้วก็จะรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยการเข้าถึงเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละเป็นสรณะเขาก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้นะครับในอัคคีทัตในคาถาธรรมบทนะครับอัคคีทัตพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ถึงโลกุตระสรณคมจริงๆเนี่ยนะครับวิบากหมายถึงสามัญญผล4นะครับถ้าถึงสรณะจริงๆที่เป็นโลกุตระก็มีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนั่นแหละเป็นวิบากผลแล้วก็หลุดพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอานิสงส์ผลของการถึงโลกุตระสรณคมนะครับอีกอย่างหนึ่งอานิสงส์ผลแห่งโลกุตระสรณคมนั้นเพิ่งทราบด้วยสามารถแห่งการไม่เข้าถึงสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะครับจะเพิ่งเข้าถึงสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นของเที่ยงนะครับท่านจะไม่สำคัญผิดเลยนะว่าสังขารเนี่ยเที่ยงหรือว่าเข้าถึงสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นสุขนะครับด้วยอำนาจของทิฏฐิเนี่ยนะครับไม่มีเข้าถึงธรรมะบางอย่างโดยความเป็นอัตตาก็ไม่มีนะครับเข้าถึงธรรมะโดยความเป็นอัตตาก็ไม่มีหรือว่าจะปลงชีวิตมารดาปลงชีวิตบิดาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ไม่มีนะครับหรือว่าจะอ้างคือนับถือศาสดาอื่นนะครับนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะครับที่จะหันไปนับถือคนอื่นนี่ไม่ใช่ฐานะนะครับอันนี้ก็คืออานิสงส์ของโลกุตระสรณคมเนี่ยนะครับคือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจริงๆนะครับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยนะครับจะถึงความเป็นอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนจริงๆนะครับส่วนโลกิยสรณคมนั้นมีภพสมบัติบ้างนะครับถึงพร้อมด้วยภพนะคือทำให้มาเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นนั่นแหละหรือว่าโภคสมบัตินะครับเป็นผลเหมือนกันสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิเขาละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักยังกายทิพย์ให้บริบูรณ์นะครับนี้ก็มีข้อความนี้ในพระสูตรหลายแห่งนะครับเช่นในมหาโควินทสูตรนะครับมหาโควินทสูตรหรือว่าพระสูตรใกล้ๆกันแถวนั้นนะครับก็มีพระธรรมสังคหกาจารย์ก็ได้กล่าวคำแม้อื่นไว้อีกว่าครั้งนั้นแลท้าวสกจอมเทพพร้อมด้วยเทวดา 84,000 ที่จริงก็มีเทวดาหลายชุดนะครับเข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่เสร็จแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้กล่าวคำนี้กับท้าวสักกะจอมเทพผู้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าขอถวายพระพรท่านจอมเทพ การถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นการดีแลดูก่อนจอมเทพเพราะเหตุแห่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแลสัตว์บางจำพวกจึงเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วเพราะร่างกายแตกสลายไปด้วยประการฉะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลของการถึงไตรสรณคมก็ทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นั่นแหละครับพวกเขาจะได้รับทิพย์อย่างอื่นอีก10สถานนะครับอันนี้สองอย่างอื่นที่เป็นทิพย์10อย่างคืออายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โผฏฐัพพะทิพย์วิธีจำง่ายๆนะจำอารมณ์5ก่อนรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างแล้วใช่มั้ยครับอายุวรรณะสุขะนะอายุวรรณะสุขก็บวกยศเข้าไปแล้วก็ความเป็นใหญ่ท่านี้ก็จะจำได้ทั้ง10แล้วนะครับเพิ่งทราบความพิเศษแห่งผลของสรณคมด้วยสามารถแห่งเวลามาสูตรเป็นต้นนะครับนี้เป็นผลของสรณคมนะครับก็อย่างในเวลามาสูตรก็จะชี้ให้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าทานของเวลามาพราหมณ์ที่ให้มหาศาลเนี่ยนะครับให้แต่ละอย่างมากมายเนี่ยนะเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนโกดเนี่ยนะครับการให้ของเวลามาพราหมณ์นั้นอ่ะสู้ให้ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันคนเดียวไม่ได้นะครับทีนี้ให้แก่พระโสดาบันคนเดียวก็สู้ให้กับพระโสดาบันร้อยคนไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยคนก็สู้กับพระสกทาคามีคนเดียวไม่ได้พระสกทาคามีร้อยคนก็สู้พระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้เป็นต้นนะครับจนถึงว่าให้ทานแก่พระอรหันต์ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับถ้าสำนวนนะบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนั่งอยู่ครึ่งจักรวาล นะถวายกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่านะนะสมมติว่าสัตว์ทั้งโลกเลยนะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้แบบปาตินะให้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะครับมีผลมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลสู้กับถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ได้ให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเป็นประมุขก็มีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายวิหารทานแก่สงฆ์ที่มาจากที่ทั้ง4การถวายวิหารทานแก่สงฆ์ที่มาจากที่ทั้ง4เนี่ยนะครับก็มีอานิสงส์โซ่ถึงสรณคมไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าถึงไตรสรณคมแล้วมีศีลด้วยจะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าถึงไตรสรณคมด้วยมีศีลด้วยแล้วก็เจริญเมตตาด้วยก็จะมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากกว่าการถวายวิหารทานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับสุคติโลกสวรรค์แล้วก็โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะหักเหสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของเขาออกไปพระธรรมคำสอนก็จะให้อยู่ในประโยชน์ทั้งหลายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลให้ทานเป็นต้นก็จะได้รับผลมากจักได้รับอานิสงส์มากนะครับก็ในสองอย่างนี้โลกิยสรณคมจักเศร้าหมองด้วยความไม่รู้ความสงสัยและความเห็นผิดในวัตถุ3ประการพระรัตนตรัยเป็นต้นไม่โชดช่วงไม่กว้างขวางนะครับถือถ้าไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยหรือเข้าใจผิดในคุณของพระรัตนตรัยอันนี้ก็ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนะครับไม่โชดช่วงไม่กว้างขวางอย่างเงี้ยเศร้าหมองเต็มทีแล้วนะครับถ้าไม่รู้คุณสงสัยแล้วเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยผิดพลาดไปอันนี้เนี่ยเศร้าหมองแล้วนะครับเหมือนกับผ้าที่มันเศร้าเหี่ยวเฉาแล้วนะครับส่วนโลกุตระสรณคมไม่มีความเศร้าหมองเพราะอะไรครับเพราะพระอริยะเนี่ยท่านจะไม่คิดเป็นอื่นในพระรัตนตรัยเด็ดขาดนะครับอันหนึ่งการขาดแห่งโลกิยสรณคมเนี่ยมี2 อย่างนะครับขาดคือขาดแบบมีโทษกับขาดแบบไม่มีโทษในการ2ขาด2 อย่างนี่นะครับการขาดที่มีโทษมีได้เพราะการมอบตนในศาสดาอื่นเป็นต้นนะครับและความขาดที่มีโทษนั้นมีผลที่ไม่น่าปรารถนาคือหันไปนับถือศาสนาใหม่นะครับหันไปนับถือลัทธิใหม่คำสอนใหม่ต่างจากพระรัตนตรัยนี่แหละครับนี่เรียกว่าเป็นการขาดที่มีโทษนะครับแล้วก็มีผลที่ไม่น่าปรารถนาก็เปลี่ยนลัทธิไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิไปเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วจะได้ดีได้อย่างไรส่วนความที่ไม่มีโทษมีได้เพราะถึงแก่กรรมขาดแบบไม่มีโทษก็คือตายไปกับสรณะนั่นแหละ ความขาดนั้นไม่มีผลเพราะไม่มีวิบากส่วนโลกุตระสรณคมไม่มีการขาดเลยเพราะว่าพระอริยสาวกแม้ในภพอื่นก็จะไม่อ้างศาสดาอื่นว่าเป็นสรณะนะครับจะไม่หันไปนับถือใครอื่นเลยเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบความเศร้าหมองและความขาดแห่งสรณคมดังพรรณนามานี้นะครับว่าจะเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรครับเศร้าหมองเพราะไม่รู้เพราะสงสัยและเข้าใจผิดนะครับถ้าจะขาดก็ขาดเพราะหันไปนับถือศาสนาอื่นนะครับส่วนความผ่องแผ้วก็มีได้เพราะโลกิยะสรณคมเท่านั้นเพราะว่าความเศร้าหมองเกิดแก่โลกิยะสรณคมใดความผ่องแผ้วพึงมีเพราะโลกิยะสรณคมเท่านั้นส่วนโลกุตระสรณคมผ่องแผ้วอยู่เป็นนิจชนิแลนะครับคือคนที่มีความรู้คุณของพระรัตนตรัยก็ผ่องแผ้วนะครับไม่มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยก็ผ่องแผ้วไม่เข้าใจผิดในคุณของพระรัตนตรัยก็ผ่องแผ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยก็ดังบรรยายมาประมาณ8ข้อที่กล่าวมาแล้วนะครับ8ข้อนั้นก็ทบทวนนะครับอะไรบ้าง1นะครับ8ข้อที่ว่านะ1สรณะ2สรณคม3พูดถึงสรณคม4ประเภทแห่งสรณคม5ผลหรือผลของการถึงสรณคม6ความเศร้าหมองของสรณคม7การขาดแห่งสรณคมแล้วก็8ความผ่องแผ้วแห่งสรณคมนะครับก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงนะครับพระธรรมเทศนาในสูตรนี้นะครับพระคุณเจ้าทั้งหลายควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะได้แนะนำญาติแนะนำอะไรเป็นต้นได้ถูกต้องนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูลนะถ้าทำไม่ดีถามว่าประทุษร้ายตระกูลนี้เป็นอย่างไรก็คือไปชักชวนให้เขาเป็นอื่นจากพระรัตนตรัยนะครับเช่นให้เขามานับถือเราเต็มที่เนี่ยนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าประทุษร้ายตระกูลเพราะฉะนั้นไอ้ปทุสรายตระกูลเนี่ยก็เหมือนกับในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่13นะครับเช่นภิกษุไปอยู่หน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นผู้ปทุสรายตระกูลนะครับด้วยการประจบคารวาสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงนานๆเข้าคารวาสเหล่านั้นนั้นก็หันเหจากการนับถือพระรัตนตรัยมานับถือบุคคลแทนนะครับมานับถือบุคคลนั้นแหละแทนก็สภาพจิตทั้งหลายก็ไม่ได้ค่อยคำนึงถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วนะครับทำไปก็สักแต่ว่าเป็นพิธีกรรมแต่ความยำเกรงในพระรัตนตรัยเป็นต้นนี่ลดลงไปถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียหายแล้วนะครับเสียหายก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งทำให้คนอื่นเขาเสื่อมจากพระรัตนตรัยน่าจะมีโทษมหาศาลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนนั้นก็น่าจะเสื่อมจากพระรัตนตรัยนานแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ